ちを踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きはなってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる لکوتای تو نیم پیوندی بذار برای زکاو بکنم. آوان پیان خوشه که راست و حق سرگل ای وای بکن. مزادگه دست پیا کات لبرو تکاتن لیکن که به هم لیب نوا. بر متی برون ناو هولی مزادگه ول نو بیدم. آسایی، اما نو میدم. لسلامتی آب مگریس پلیکانه گنیم خوارم. هموش تک باشه. پیش بینی کن لصدا صد لجی خویتی. پیش بینی کان انجام نادرید. اگر بلای آگاه در کنار کان روبرو بگیرید، لبر او من باشم. سلام، همولای باشم. سرتا، اما به دعایی لبردن کم. کپیوندیه کی کاتی زوری خیر. من بودم زورگ لگی جوونیه بو. بالامی سامو پاکرایه با. من چاره ای. سرخی کاملا جال جالو که کانه بکنم. چیه؟ زور چه کرد؟ براسیش تی نه با؟ زور کمی ماو تا کوتای به هموانی تربیت می‌کنه. آوانیشی که ماو تا ودان دریم با پیشگر کان برای او کردن ماملا هم کن. زور چه کرد؟ مامو زور بگی جوونی. ام شویم راست خود چاو دری مزاده کاکی. هر وکو همو تانگی تان لیبو. دستید بر رزگه. راست او خود چاو دیری رو داو کنه کن. تکه اتیش بخنه سر مزاده کن. اینومی بله زربان لکوه لێرە. ها؟ ئەوە شەڕتە کرد؟ ئەو هێشتا زیندووە؟ لە ساتێک لای کەرەوەکەیە. ئای ئەمە چەند خۆشە. جا نامەکەم نێرە. من دەستەی دەبەڕێزەکەم کوشت. پێڕاگەیەنە کە پارەکەم نێرێ بۆ ئەم ژمارە باوەڕ پێکراوە. باشە کەوایە. ئای هاوار، وا دیارە هەردووکمان بۆ ڕۆژێکی تری ژەژین. ئەی پێویست ناکا بم کوژی؟ پێشتر لەلایەن دەبەڕێزەکەوە ئەرکیان پێسپێردراوە. ئێستا ژەوان هەموویان مردوون. تۆش چیتر ئامانجەکەی ئێمە نەماوی. بەڕاست ئەمە نایابە. هیچ دەرفەتێکی وەکو ئەمە بۆ هەڵناکەوێتەوە. تۆ پێ وایە کە ئێمە هەر بۆ خۆشی و چێژوەرگرتن شەڕەکەین. ئێمە بۆ چێژوەرگرتن ئەمەمان نەکرد. ڕەتیەکەمەوە کە کار بۆ هیچ شتێ نەکەم یان لەبەر هیچ شتێ بمرم. ئەی ئێوە زانیوتانە کە من ئیلیۆم بەکرێگرتووە بۆ داگیرکردنی دەستەی دەبەڕێزەکە؟ بێگومان، بەڵام ئەمە بە هیچ شێوەیە هیچ پەیوەندێکی نییە. ئێمە بە ئاسانی هەساین بەم ئەرکە لە پێناو ئەوەی کە ئێمەی بەکرێگرتووە. تێگەشتم. باش، ئەتوانم پرسیاری شتێ بکەم؟ ئەگەر من و تۆ ڕووبەڕوو یەک بینەوە، یەک بەرامبەر یەک، چی باتەوە؟ بە نزیکەی من ئەیبەمەوە. تا ئەو کاتێک کە بەڕاستی بڕیاری هەوڵدانی کوشتن من نەیابێ. لە ڕاستیە تۆ مناڵێکی بێئابڕووی. کەوایە توانی ئەوە بزانی؟ لەو سەرشۆڕیا نەمتوانی تواناکەیان بدزم. کەواتە تو ئۆتۆی ئێمە لە نەخۆشخانەکە چاوەڕێ بکەین؟ بەڵێ. ئەوە زۆر لەوە مەترسیدارترە کە پێشبینیمانە کرد. بە ئۆتۆمبیلێکی فریاگوزاری ئەینێرین بۆ لای. ئەو هەر تەنها لە هۆشخۆی چووە، لەبەرەوە هیچ پێویست بە نیگەرانی ناکە. بەڵام ئەگەر بەم شێوەیە لە نەخۆشخانە بێ، ئەوە زیاتر سەلامەترە بێ. ئامادەکاریەکان ئەنجام بدەن. وا دیارە کەمێک خۆشی شادی وەرگرتووە گەورە. بەڵێ، من ئێستا کەمێ ماندوو. تۆ لە جی خانەوادەی زۆلدیک بوویت؟ خۆزگەم ئەمبینی کە ئەو دوانە چۆن سڕیانەکە لە بەرامبەرێ گەورەم. سەرکردنەکە زۆر بەچێشترە بێ لە سەرکردنەکە. کۆرە تۆبی، هەموو شتی ئامادەیە؟ بێگومان. ناتوانم لەبەر گیراوەیەکی جوڵاو دروست بکەم، بەڵام ئەتوانم دانەیەکی جێگیر پێشکەش بکەم. ئەوە بەشی خۆی باش. کەوایە پابەندە بین بە پلانەکەەوە. هەروەها دەست لە ئۆتۆمبیلی فریاگوزاریەکەی ئەو کچەمەیەن. هەر بەڕاستی ئێمە سەلامەتە بین بە درێژایی گەشتەکەمان. ئەگەرەوەن پلانی هێرشکردنە سەر ئۆتۆمبیلی فریاگوزاریەکەیان دانایە، ئەوە لە کات نیاتنییان بۆ ئێرە، ئەوەیان ئەنجامەیە. لەمەو دواش پێویست بە نیگەرانی ناکا سەبار بە فیشەکە سەر شێتەکە. ئەمە ئەو ساتەیە کە هەمووان چاوەڕیانە کرد. ئێستاش مەزادەکە دەست پێیەکەین. ئێستاش با یەکەم کاڵێ ئەم شۆتان پێنیشان بە فەرمووی. ئایش بۆ ساتێک دوو دڵیەکەم بیرچۆوە، بەڵام هەموو ئەوانە بە شێوەیەکی باش کۆتایان پێهات. هیچ کام لە ڕابەرەکانیش تووشی هیچ ئازارێک نەبوون. کارێکی باشمان ئەنجاممە. سپاس دەکەم. ئێستاش با کاڵای دواتتان بێنیشان بام. ئەمە شمشێری جەللات کە لە ئەڵتوونی تەواو دروست کراوە لە مۆزەخانەی هیولێی گەنجینە نەتەوەییەکان وێنراوە. ئێستاش دەستەکەی بە ماوەڵەکردن بە بڕی 5 ملیۆن. چل ملیۆن؟ 50 ملیۆن. 100 ملیۆن. ئێستا پێوەستیەکەم بەڕابەرەتی ئامێرەکەوە. دوای ئەوە ژێمە ئێستا گۆزەیەکی ئەفسانەی دەگمەنمان هەیە. گۆزەیەکی شین دوایین پارچەی بنەچەیە کە لەم جیانە ماوەتەوە. باشە، گۆزە شینەکە لەکوێیە؟ ئەوەدا کۆرۆ تۆبی، اما اوی دواترا هانه لبرگیراوه یکی لدروس که باشا اواتا برهویا اوش گوزشی نکه بعد از که ماما ملکردن ببری سم میلیون دروسا سیاساو سی سیاساو اشتا تو لگل تو ما تو نه تیو پروی با بچداری کردن لمزاده که؟ ما بسته چیه؟ سرکی کاملا که کجرا بودی دستیار نکرده بچونه. زور سیده. استم. نکرد. املی است پس ما وکام پاک کنیم. اول نبرد هو کارک پیانه و تری نایاب. لکاتی که به سودشی و کوتو سرقالی اتومبیلی فریا گذاری کبوه. خانواده زولدیگر که انگلتن است که حالی را بدوه ها هیچ پیوست یک من با تو نیه برو کار ابدوز را بخوب باشتر لو دو خیستان را که بونه خوشخانه که امیان خانه که یعن تو پی لاوالا واسی تاوکو فیلو پی را پیاب که لبنویش کسیه نه لبن زنانی هیچ دست کوتیه که باور نکم تاو کاتی ترمکی بینم همه سروکه که یعنی باشه خورجاره گنجا نوید برزی گمجا تو دزمیل سریو اول انترنت بلاو یکی نوا ترمیان دمکانی ترمان دوزیو همیان پیستر من هول بزانیارن لبرو بزانید دینه ای و دانه کنین و نخوشه کنین به همو توان اتنه و هولی هموشت کن بند اتوان پرچه پرچه هن کن بلام دزمین لسرین هر اونه که با تاوی زانی من کن باوانیان و بره کنین همونی زیگه کنین همو خانواده کنین نه آبین دنیا یکینه و لوی که هیچ کسی جاری که تر نویره هولی فیل کرنی لم زوره بعد استاش کاتی نشاندن این کالای کتایی ام شوا یکی لجوان ترین دخ مکن لهم و جیانا چاوه قرمز یکن ام فرسی سوردک من دیان لگل نوچونی خیلی کورتا اوی که ماوتاوا تنها سیوشن شوتاو هیچی تیر ام کمالا توانا اکی نوازی هیو با تایبتی رنگ سوره کشی کوایا با دست که با ما ملکردی لسری لسا ملیونو دست بیکن سودا گورم سویس کورابی کل لگا سوسی داوی بردا پیش بینی کم حالا بو سرو کی کومن جازالو که کن مرد مزاده که برای واچت هر وک بیار درابو لیستا مزاده که لسر چاو قرمزی کان رواد برای پیوستا که حالا لگا بو میگمان تو سویس پیوستا دسیب خین هیچ نوره که بو نرخه که نخیر چند پیوستا که بیا او چاو سورانه دست خواه تکشت سیاسامیلیون من گیم لس سیاسامیلیون بو هر یستا هیچ کسی گیتر هيا هیچ زرکنده گیتر هيا لره سیاسادو پنجا او سیاسو شست سیاسو هفتا سیاسو نوا 500 میلیون یک میلیار ب ب بلیار یکو 9 میلیون بله سرو تاوکه لجورکه بوله گل بکوشه کن خوی اماده کرده بو باشر زین جیگم جای اوه پیش بینی اوم ناکرم برا بشکین رید ای هاوار او گم جای بینرخه گرگ نیا اما مانه اوه یا کومل گاکا پاری زورتری دسکوید که امش سود بناو بانگا کم اگینید حتا اکو کسی که وکو نیونم هبید اتوانم او پاری باسانی بگرمو اصاییه، هیچ کشه نیه کاری که باشه کرد، هر بجید راسته اما او برهنانی گشتکمه برای او لوتکه بو اوی سر گرید پیویست نیون بدل خوشی بیالمو اما بلیتی برنوه کمه همیشه لگل ما بید حتی که اوم لگل بید اتوانم پاره بگرمه هرشتی بۆ لە خانەوادەی نوسرادیت پیرۆز باید دەستکەوتەکەت لێکەین. ئەمە و کاڵایە بوو کە خۆ دەویست. بەڵێ. تو پێم وایە ئەتوانیت ئاوا بڕۆیت و تەواو؟ ڕاوەستە! سەر تەپەڕێنم ها! بەجووڵێ گەمژە مەبا! تەنها ڕاوەستە، گرنگ نییە بەلامەوە کە ئێستا کێ ئەکوژم. تەنانە ئەگەر تۆش بیت اولاوه اوشیه بله بدستم هینا ای سبارت باوی تریان او اکرید اوان خریکی کار بسر بردن بن لکاتک اما دزگیر کراوین آه او گرانو دی ورن ورن ورن کار بسر برن لگل مانا او تو گم جید ام هرگیز شیلو جوره ناکین ای باشا ای او چون شرم ناکن بمشوی کار بسر بری آره او تو چی تا لشارکه ام اتوانی بمشوی کار بسر بری بوی بمشوی ام راحتوین تێگەیشتم. بەڕاست هیچ بیرۆکە یەکم نییە کە چی ڕوویاوە. من سەرمە سوڕمەیە کە ئێوە بە زیندووی ڕاتان کردووە. جا ئەو کۆمەڵەی جاڵجاڵۆکەیە تا ئەو ڕادەیە مەترسیدارن؟ بەڵێ، لەسەر ئەو بابەتە یەکێ لەو فێڵەمان بە مێشکە هاو کە تۆ لەو کاتەیە فێری ئێمەو کرد. ئەگەر هەموو دەرچەکان داخرابوون ئەوە خوو دانێ دروست بکە بۆ خوو. تێگەیشتم. من دڵخۆشم چونکە بە شێوەیەک لە شێوەکان یارمەتی دەرتان بوو. ئەزموون هەنێک جارە توانێت کوێرت کات. هونەرمەندە فێڵوازەکان لەوانەیە بتوانن مامەڵە لەگەڵ کۆمەڵەی چەتەکانە بکەن. ڕێگ وایە ژمارەیەکی زۆر زیاتر لە هونەری فریودان هەیە لەوەی کە تۆ پێشبینیەکەی. من بەبێ هۆکارکات بەسەر نابم لێرە. من شتی زۆر فێربووم لەم کوڕە باشە. چاکە سبەی نێبەیانی بەرەو مەزادەکە بەڕێیەکەوین. هاوڕێیان، ئێوە ژیان، وانییە؟ من حەزمە کرد، بەڵام پێویستە کۆرابیکە بدۆزمەوە و نێنەکەی لێوە فێر بم. کۆرابیکە؟ ئێوە پەیوەندیتان پێوە کرد؟ بڵێ، ئێمە چاوەڕێیەکەین تاوەکو پەیوەندیمان پێوە کا. بۆ سەبۆستا تۆ وتت کە پێویستە نێنەکەی لێوە فێر بی؟ بڵێ، بۆ. بۆچی؟ ئەو بەم دواییە هەر بەتەنیا خۆی فێری نێن بوو، وانییە؟ بەڵام کۆرابیکە توانی یەکێ لە ئەندامەکانی کۆمەڵەی جاڵجاڵۆکەکان ببەزێنێ. بەڕاستە؟ بەڵێ، پێویستە لەسەری فێری بابەتە نهێنەکانی نێن بێت. هەندێک لەو هێزەی کە پێویستی بە ئەزموون و توانە نیە. پیرۆزە باوکێکیان، زۆر سوپاس دەکەم، زۆر جوانن. دەستەکانە خۆش. ئەی ئێستا هەز بە باشبوونەکەی کچم. بەڵێ، بێگومان لێ خۆش بووم. بەڕاست، من دڵخۆشم بە بیستنیەوە. کارێکی باشتان کرد. کچەکەم لە دۆخێکی باشە. لەبەرەوە ئەگەڕێینەوە بۆ میوانخانەکە. سبەینێ پێویستە ئەو جلانەوە و دەستەسرە بکرین کە ئەکتەرەکە بەکاری هێنا. بەوەش مەزادەکە کۆتایی پێیێت. سبەی بەیانیەکەی دەرەچم. بەڵام ئەوەم لێتانەوێت کە چاو دێری کچەکەم بکەن بۆ بازارکردن. تێگەیشتن. کۆرابیکە، ئەتوانی مامەڵە لەگەڵ پاشماوەکانی مەزادەکە بکەین و هر وها بازار کردن کاش پیوسته کمک بشور گرید. راسته سپاس دکم استا واکم تو بلی او باش بید. اسلام کارا بیکا بله و تان که اتانه و کاملا جالجالو که کبوستنن وانیا بلام ایسا او پیویز نیا جالجالو که کمرد تو ما بسته چیا؟ کورا بیکا لو سرشوریه من یوادار بوم کمیک بشور بگرم لام کاته کاملای مافیا کن بابت شیوانه بو تنانه تر پیویسیش من بنا گناگه نبو دمین آخا چی ود؟ کاملای جال جالوکا کمردون چی؟ هر براست دای خسته و بسرما هیچ رگه یکم ده سوانیه تا آگو زیتر بزن لو باره و کرابیکا لیستای نقوم بو لبوشای یک دا که گزارش دیگه نکرد.